Timote ti kpial di anita. Ya mama tie na tie mi madug kama. Onlo ya lingi ki bua ke tua gobr ka kristin yin ya psiga. O bua ya tuan lingani. Ni tiete lari ke yuan tie o gobr ka kristin yin ya psiga. Nda pia bamba friki kulo len yala. Wan ya pia po yendo bebe. Ke pia miyan swang ma len utang hamu. Ke kub o yule ke gani bin nibi chango len mi buama. Kuko tie yuan fri mi bangma. Wanda tie yuan pun o yule lida nyoli. Wanda tie yuan bua jan jama. Wanya tie yuan dingi ka bua kwanli ka bua ligi kelpendi. Ama wanya tie yuan gobri o diego bongala. O bila montu o mama bongala kia fango. Kelma onduli ya abani ki gobri wano baya diego. O bagale ki friki ya gu utienu yini yaba. Wanda tie yuan dani kelda wagi. Kati japari ndati diero. Wanda te basu tani nembaya chuonuni. Liko tieti lare ya abankatia kristin yin yaba ya tien opo ya siere ngani. Ke wanda te le ife ke basu tani jogununi. Liko tieti lare kristin yin yaba torka moko ya tie bindimin jingri yaba. Banda pia pala liye keta kuwan biyama lida nyolini. Keta kuwan biyama ya nywaren pia ife moko ni. Banya kovile dan dali momwane yin duagari len ya par siere ngani. Bankwa biigba biya soka ba pia bamba frike kulba len yara. Lanwane bankwa bituwen lin. Bepuwa ba moko inya tie bindiba injingri yaba. Keda tie tungbang baba. Kiya kubi bi yula ki tie bindibin frike du ya po libuwen kulin ni. Kristin yin yaba torka inya pia po yon bebe ki gobri obila len odio gu bongan la. Yabin tie kristin yin yaba torka ba ki tuni la tuwen bongan la. Baba ti jigre lenti dugu chiyande li dandan li Jesu Kristi ni. Ndiyani apoli ne ke sugu ne ke mba chua kane kel kan wari. Ama ya Afrika chua toma mbwa ngambande ngamba atiende mama utiyon diyo ni. Lani ntie utiyon yuwa mfonji ni yaba. Bani yaba ntie imo mwani benjilu leni idasari. Obaka niya ke utiyon sangwarma bondo ankari nywa bonchiyanla. La bondo ankari tiyo wani wanden dwari o yulisugba nandini ni. Utien fuoma den sao po imo mwani. Malekam ba den lao. Biden wangi o mama ini buwoli ni. Biden dano handuna ni. Wadangwa ki doni tik piyarkanu ni.